เวลาเหลือน้อยนิดจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสังขารที่เสื่อมไปตามอายุไขเป็นอุปสรรคต่อการนั่งนอนยืนเดินเพราะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกทุกอวัยวะที่รับใช้กันมายาวนานก็เริ่มชราตามอายุเราเช่นกันสมัยเป็นเด็กเห็นคนแก่เดินหลังโกงค่อยๆเดินช้าๆถือไม้เท้ากว่าจะลุกจะนั่งก็ต้องคอยพยุงก้าวขึ้นลงบันไดก็งงๆเงินๆผมเคยสงสัยว่าทำไมคนแก่ถึงเชื่องช้านักเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่บางครั้งก็แอบหัวเราะเยาะด้วยความขบขันในความอึดอัดของคนแก่เดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกตัวเองแล้วว่ากำลังจะเป็นคนแก่และสังขารก็มีอาการอย่างคนแก่ทั้งหลายที่เราเคยหัวเราะเยาะนินทาข้อสงสัยได้รับคำตอบด้วยตัวเองแล้วอย่างชัดเจนเป็นประสบการณ์ตรงของอาการทั้งหลายที่เคยเห็นก้าวเดินที่เคยคล่องแคล่วรวดเร็วกลับกลายเป็นช้าลงต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันป้องกันการล้มและนี่คือจุดเริ่มต้นของวัยปลายชีวิตเวลาที่เหลือน้อยนิดในชีวิตนี้ผมปรารถนาที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่เคยประพฤติมาในอดีตยินยอมชดใช้กรรมตั้งสัจจะที่จะทำความเพียรและภาวนาให้มากที่สุดตลอดจนเร่งทำงานถวายหลวงตาอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนี้